Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia, środa, 13 grudnia, minęła 14. Krzysztof Zydlewski, zapraszam na serwis Trójki. 7 lat więzienia dla 27-latka ze Zgierza za pobicie 2-miesięcznego synka. Z opóźnieniem Sejmowa Komisja Nadzwyczajna zajmie się poprawkami do projektu zmian w kodeksie wyborczym. Zielone światło Europarlamentu dla drugiego etapu negocjacji Londynu z Brukselą w sprawie Brexitu. 7 lat więzienia dla ojca 2-miesięcznego Igora ze Zgierza. Mężczyzna w ubiegłym roku ciężko pobił syna, bo jak mówił, przeszkadzał mu jego płacz. Łódzki sąd skazał Łukasza K. za ciężki uszczerbek na zdrowiu dziecka, mówi sędzia Ewa Kabzińska. No, oskarżonego Łukasza K. uznaje za winnego tego, że przewidując i godząc się na możliwość spowodowania ciężkiego uszkodzenia ciała u swojego małoletniego syna i poprzez chwycenie go za kończyny górne i potrząsanie nim, a następnie kilkukrotne uderzenie ręką w głowę, spowodował u niego obrażenia ciała i za to wymierza mu karę 7 lat pozbawienia wolności. Prokuratura chciała, żeby 27-latek odpowiedział za usiłowanie zabójstwa. Prokurator Tomasz Jachowicz nie wykluczył apelacji. Ta kwalifikacja została przyjęta ze względu na okoliczności przedmiotowe tego czynu, czyli przede wszystkim wiek dziecka. Drugą okolicznością była fakt zadawania uderzeń ręką w obrębie czaszki dziecka. No i te okoliczności spowodowały to, iż prokuratura przyjęła, iż oskarżony działał zamiarem zabójstwa w zamiarze ewentualnym. Obecnie dzieckiem zajmuje się matka. W czasie, gdy chłopiec został pobity przez ojca, nie było jej w domu. Pierwotnie o 13.30, ale ostatecznie wiadomo, że o 16.00 Sejmowa Komisja Nadzwyczajna zajmie się projektem nowelizacji kodeksu wyborczego autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. Rozpatrzy zgłoszone podczas drugiego czytania poprawki. W Sejmie jest Ksenia Maczak. Powiedz, Kseniu, skąd to przesunięcie? Po prostu Biuro Legislacyjne musi przygotować zestawienie poprawek zgłoszonych podczas drugiego czytania. Wiadomo, że jest ich kilkadziesiąt i zostały złożone przez wszystkie kluby. Te złożone przez Prawo i Sprawiedliwość dotyczą na przykład komisarzy wyborczych. Komisarzy nie będzie blisko 400, jak przewidywał projekt, lecz 100. W projekcie zmieniona została też liczba członków obwodowych komisji wyborczych. W każdej komisji będzie musiało być minimum 5 osób, ale poseł PO Jacek Protas mówi, że zmiany nie będą służyły przejrzystości wyborów, jak utrzymuje PiS, a jedynie ich upolitycznieniu. Nikt tak ważnych aktów prawnych nie prowadzi w takim tempie i w takim bałaganie. Poprzednio prace nad kodeksem wyborczym trwały ponad 2 lata z obecnością konstytucjonalistów, różnego rodzaju organizacji. Z kolei podczas debaty w Sejmie poseł PiS Marcin Horała podkreślał, że nad projektem nowelizacji kodeksu wyborczego on pracował z sercem na dłoni, dlatego jak tłumaczy, nie rozumie zarzutów opozycji. Po pierwsze niecodziennie, po drugie państwo atakujecie tu zasadę kilku czytań w Sejmie i prac parlamentarnych nad projektami. No gdyby tak miało być, że projekty bez zmian wszystkie mają przechodzić, to po co byłyby prace w komisji, po co byłyby 2 czytania? Ze zdumieniem obserwuję, że to opozycja nas atakuje za to, że nie słuchamy, nie uwzględniamy. Jak słuchamy i uwzględniamy i przyjmujemy pewne poprawki, to też źle. No i tak niedobrze. Szczególnie, że PiS uwzględniło kilka poprawek PKW, a także samej opozycji, co oznacza, że jego zdaniem prawo wyborcze powinno być przyjęte w ramach kompromisu. Ksenia Maczek, dziękujemy za relację. Brexit o krok bliżej. Parlament Europejski przyjął właśnie rezolucję w tej sprawie. To oznacza, że niedługo będzie mogła się rozpocząć druga runda negocjacji dotyczących wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Łączymy się ze Strasburgiem, gdzie jest nasz reporter Karol Surówka. Powiedz, Karolu, co znalazło się w tej rezolucji? To efekt wielu rozmów między negocjatorami unijnymi i brytyjskimi. W rezolucji są gwarancje, że Wielka Brytania będzie respektowała postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii. Są zapowiedzi ochrony interesów Irlandii Północnej oraz zapisy, że obywatele brytyjscy będą mogli swobodnie żyć i poruszać się po krajach wspólnoty. Co jednak ważniejsze chociażby dla Polaków, to to, że w rezolucji jest też zapis o ochronie praw obywateli Unii mieszkających w Wielkiej Brytanii oraz ich rodzin. Tę rezolucję krytykowała część brytyjskich europarlamentarzystów. Nigel Farage mówił, że nasza premier na wszystko się zgadza. Dodał, że miliony, którzy głosowali za Brexitem, są sfrustrowani. Te rezolucje muszą jeszcze zatwierdzić głowy państw członkowskich. Wtedy będzie mogła ruszyć druga runda negocjacji. Karol Surówka, dziękujemy za relację. Głównym winowajcą wyższych składek ubezpieczeniowych może być pogoda. Klęski żywiołowe w ostatnim roku sprawiły, że ubezpieczyciele na całym świecie musieli wypłacać rekordowe odszkodowania. Również w Polsce po orkanie Grzegorz odnotowano 4-krotnie wyższe wypłaty w porównaniu z innymi latami. Czy oznaczać to będzie wzrost cen polis?

a bluzka z długim rękawem jedynie 12,99. Tylko 12,99. Lidl, co tydzień coś nowego. Ceny niskie, że tylko brać! Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład golarka Braun z wygodnym, wysuwanym trymerem i precyzyjną głowicą za jedyne 99 zł. Prostownica Babelis Pro dla włosów suchych lub mokrych za jedyne 79 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kłaniam się pięknie Państwu. Poproszę o sygnał. W tonacji trójki. Przy mikrofonie Piotr Kaczkowski, ze mną Agnieszka Łukasiewicz, o szybę ode mnie i dwie szyby ode mnie Grzegorz Zembrowski. Mamy trzy kwadranse. Takie krótkie pytanie. Czy zdarzy się Państwu usłyszeć utwór i potem na drugi dzień jeszcze raz by się go chciało posłuchać i znowu? No ja tak mam od niedzieli. I teraz będziemy czekać na dużą, całą płytę, ale ona dopiero 2 marca się ukaże. Anna von Hauswolf. Ona jest z Göteborga. Całość nie wiem, jak będzie brzmiała. Mogę się tylko troszkę domyślać, ale tak jak powiedziałem, czekam już i odliczam dni. W niedzielę odtworzyłem dla Państwa ten utwór i okazało się, że nie tylko ja powinienem z nim obcować częściej, w związku z czym pomyślałem, niech będzie dziś na samym początku audycji. Ponieważ zacząłem układać program dzisiejszej audycji i ona miała się zacząć tak, jak Państwo usłyszą za moment, i nagle zdałem sobie sprawę z tego, że odtworzę za moment utwór, który ma 36 lat. Równiusieńko. I pomyślałem, albo one obok siebie gdzieś podróżowały w kosmosie, albo one po prostu jedną myślą. Proszę sprawdzić, czy są między nimi jakieś podobieństwa. Ten utwór po raz pierwszy zabrzmiał z anteny Polskiego Radia 36 lat temu i 18 godzin. I te 18 godzin to szalona różnica, jak się potem okazało. W sobotę 12 grudnia pod sam koniec audycji, nie w programie trzecim, wtedy w audycji Radio Kurier, która była nadawana w pierwszym programie Polskiego Radia, w soboty taka dłuższa ona była i muzyczna wyłącznie, i powierzono mi tego 12 grudnia, znaczy właściwie to chyba większość sobót w 1981 roku. A kupiłem płytę dwa dni wcześniej w berlińskim sklepie i z taką dumą jechałem z nią i przegrywałem, żeby można było państwu odtworzyć. Tego samego dnia było w audycji kilka ważnych utworów. Między innymi taki utwór amerykańskiej grupy, która się nazywała Novo Combo. To też była absolutna nowość. Sete Bande to o linii metra w Nowym Jorku, E-Train, linii E. Ten utwór odtworzony również w sobotę 12 grudnia 1981 roku, w tej samej omówionej już przed chwilką audycji Radio Kuriera. Zostawiłem te taśmy w redakcji, ponieważ po audycji spieszyłem się na 20 na film Dreszcze, który wyświetlany był w kinie Luna w Warszawie i już wtedy mówiono, trzeba szybko iść na Dreszcze, bo nie wiadomo, czy długo ten film będzie na ekranie. Jak się okazało, długo nie był potem na ekranie. Tegoż, a propos Nowo Combo, rozpowszechnił się ten utwór chyba najbardziej w Polsce i to dzięki audycjom nadawanym z ulicy Myśliwieckiej, ale to już była wiosna 1982 roku. Wracając jeszcze do tej, wiem, jest w pół do, ale proszę mi pozwolić, bo to akurat jest jedna całość. To wszystko nam się dzisiaj ładnie pomieści. W tej sobotniej audycji odtworzyłem z małej taśmy piosenkę, która wtedy w Radio Kurierze zrobiła na nas wielkie wrażenie. Nazywała się Mały Kraj. Śpiewał ją Tolek Muracki. Że Tolek nazywa się Antoni, nie wiedziałem przez wiele lat. No ale nagranie, gdy pojawiliśmy się już w stanie wojennym w budynku Polskiego Radia, to tej taśmy nie było. Nie było zresztą bardzo wielu innych taśm, nie było płyt, nie było różnych rzeczy. One gdzieś się tam przemieściły. W każdym razie tej fenomenalnej, dwuminutowej wersji nie mam i nie mam jej do dzisiejszego dnia. Natomiast jest, uwaga, nagrana w maju 87 roku na płytę, też proszę uważać, wydaną z okazji 7 Festiwalu Kultury Studentów PRL. No i pozwalam sobie z tej płyty to nagranie jako namiastkę, ale jednak mimo wszystko odtworzyć. Kiedy już kupisz bilet do raju, to nie rób scen przy odjeździe. Ciasno ci było w tym małym kraju, a teraz żyjesz nareszcie. Szybko podejmiesz jakąś robotę, jaka by ona nie była. Tam u nich żadna praca nie hańbi, tutaj cię każda hańbiła. Ale kilku z nas zostanie, ktoś tu musi zjadać chleb, ktoś tu musi słuchać ziemi i tłumaczyć mowę drzew. Ale kilku z nas zostanie, chociaż będziesz z nas się śmiał, że zbyt wielkie przywiązanie jak na taki mały kraj. Po kilku latach będziesz miał wszystko, co można kupić za szmalec. Czasem film polski sobie obejrzysz na 17 kanale. Na miejscu kupisz prospekt o Polsce, w nim znajdziesz wszystko, co trzeba. Może wyczytasz między wierszami o smaku polskiego chleba. Ale kilku z nas zostanie, ktoś tu musi zbierać chleb, ktoś tu musi słuchać ziemi i tłumaczyć mowę drzew. ale kilku z nas zostanie. Chociaż będziesz z nas się śmiał, że zbyt wielkie przywiązanie jak na taki mały kraj. Party zamiast góralu będziesz z dumą nucił Chopina. Odbije ci się w pijackiej czkawce, że jeszcze nie zginęła. Na starość skrzętnie podliczysz wszystko i godnie będziesz mógł wyznać, jak często gościł na twoich wargach ten trudny wyraz ojczyzna. Ale kilku z nas zostanie. Ktoś tu musi zjadać chleb, ktoś tu musi słuchać ziemi i tłumaczyć mowę drzew. Ale kilku z nas zostanie, chociaż będziesz z nas się śmiał, że zbyt wielkie przywiązanie jak na taki mały kraj. Jak pięknie postukało, prawda? Analogowa płyta. Ona się nazywa Dla bliskich i dalekich. I teraz powoli jeszcze raz przeczytam. Płyta wydana z okazji 7. Festiwalu Kultury Studentów PRL. Nagrano w maju 1987 roku w studiu Akademii Muzycznej, przepraszam. Akademii Muzycznej w Warszawie. Polskie nagranie. No dobrze, Antoni Muracki, nie Tolek, Antoni Muracki, Mały kraj. To była dwukrotnie dłuższa niż tamta wersja, równie piękna. No to teraz, okazuje się, że mamy troszkę mniej czasu, musimy skończyć za 8, za 9 prawie 15. Dobrze, ale wszystko pomieścimy. Po niedzielnym wysypie płyty, która została zrealizowana co do dnia 10 lat wcześniej, dzisiaj zostały nam krótkie utwory. Tak, jeszcze w niedzielę chyba sięgniemy do PS, ale dziś mamy krótkie utwory. Okazuje się, że utwór Immigrant Song, mimo swoich lat, no, znalazł się w ścieżce dźwiękowej filmu i proszę bardzo, jest jak nowy. No i wracając jeszcze do Immigrant Song. Mam i właściwie mógłbym się z kimś zamienić na okładkę małej 7-calowej płyty, właśnie tej, Immigrant Song. I ona jest pobrudzona fatalnie. Dwóch się nad nią pastwiło. To jest taka okładka z dwa utwory na płycie. W razie czego proszę mi dać znać. Ona jest francuska, ta okładka. Jeszcze z niej wystaje taki mały kartonik, który się odrywało w sklepie, a łatwiej było odnaleźć płytę personelowi. No dobrze, to już, tak? Dobrze, to jeszcze wróćmy na chwilę do filmu, bo namawiając mnie na to, żeby odtwarzać dla Państwa w tonacji takie utwory z historii, proszę, jak nam się dzisiaj to udało do tej pory, to mówią Państwo jeszcze, żeby sięgnąć do filmu. No akurat przed chwilą to nie zaliczam, ale no niech będzie, że ocierało się o film. Cały czas myślałem o tym, że jak, bo dzisiaj aktor, wiedzą Państwo, że zbieram takie różne rocznice i urodzin, dzisiaj jeden z Państwa ukochanych aktorów, tak mi się wydaje, Jamie Foxx, ma 50. urodziny. I od razu mi się skojarzył w niedzielę, gdy tyle mówiliśmy Ahmed Ertegun i jak on gra Raya Charlesa, i do niego wchodzi Ahmed Ertegun do pokoju, to Ray Charles mówi do niego, jak ty masz na imię? Omlet? Ahmed. A, no to chodź tu, omlet. No i tak się zaczęła ta wielka przyjaźń i współpraca Raya Charlesa z wytwórnią Atlantic. Dobrze, ale o czym innym zupełnie chciałem. Obok siebie, żeby zabrzmiały dwa ponadczasowe utwory. Ta płyta ujawniła się przed 4 dniami. Utwór znają Państwo, dwa utwory, które się tu połączą, znają Państwo na pamięć. Ale taka wersja, nagrane to zostało we Włoszech, w mieście Piacenza, którego 28 listopada 2012 roku. rough grey morning's widow's cry. The wise men share a joke. I run to grasp divining signs to satisfy the hoax. The yellow jester does not play, but gently pulls the strings and smiles as the puppets dance in the court of the crimson. Piacenza Teatro Municipale, czyli Teatr Miejski. 28 listopada 2012 roku, a płyta ukazała się teraz w pierwszą rocznicę śmierci Grega Lejka. Oj, będę do niej wracał z przyjemnością, bo tam, no tam wszystko jest. Stoi na scenie, trochę opowiada, trochę śpiewa. To co? Musimy kończyć, tak? No musimy. Jeden utwór nam został. Jeszcze go chyba państwo nie słyszeli. Ja go dostałem dzisiaj raniutko. Pomyślałem sobie, no przecież to kiedyś był państwa i mój ulubiony artysta. I rozmawialiśmy. I on najpiękniejszą definicję muzyki państwu przekazał. Już wiemy, już wiedzą państwo o kogo chodzi. Proszę posłuchać. Couldn't stay, sir. like a motherless child. Sometimes to co, już kończyć? Tak? Dobrze, Agnieszka Łukasiewicz, Grzegorz Zembrowski, Piotr Kaczkowski, to była tonacja. Dzięki. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Z moim gościem wyznajemy tę samą dewizę. Nie ma tras nudnych, trzeba tylko umieć patrzeć, wybierać rzeczy godne uwagi, a wtedy murowana satysfakcja z wyprawy. Dziś z Grażyną Roską wybierzemy się w okolice Krapkowic na Opolszczyźnie. Krapkowice to ciekawe miasto, które od 1962 trochę się rozrosło przez to, że dołączono do miasta Otmend. A to znane takie Otmend, Krapkowice, jakieś zespoły, drużyny piłkarskie. Obie miejscowości mają starą proweniencję, pochodzenie już czasów średniowiecza. Później Krapkowice były miastem, natomiast Otmend był osadą raczej o charakterze wiejskim. Jedna leży po prawej stronie Odry, druga po lewej. Dzisiaj ta rzeka łączy te dawne miejscowości, tworząc właśnie współczesne Krapkowice, w których zachował się rynek z takim średniowiecznym układem urbanistycznym świadczącym o tej odległej przeszłości, bo Krapkowice prawa miejskie uzyskały w XIII wieku. Poza rynkiem zachowały się również mury obronne z ciekawą wieżą, na którą możemy wejść po to, żeby podziwiać piękne położenie miasta. Natomiast tej drugiej części, do której dotrzemy przechodząc mostem przez Odrę, w pobliżu mostu znajduje się również pamiątka ustawiona w dziesięciolecie Wielkiej Powodzi w 1997 roku. I dalej na takiej wysokiej skarpie znajdują się ruiny zamku średniowiecznego, prawdopodobnie pochodzącego jeszcze z czasów, kiedy władali tutaj templariusze, i ciekawy kościół również z czasów średniowiecza. A później możemy powędrować nad brzegiem rzeki po to, żeby przejść na drugą stronę z powrotem, nieczynnym, jeżeli chodzi o kolej, mostem, odbudowanym również po powodzi. Dzisiaj jest tam kładka dla pieszych i możemy stamtąd zobaczyć tą historię miasta dotyczącą rozwoju przemysłu w XIX wieku, kiedy powstały zakłady obuwnicze właśnie po prawej stronie rzeki w Otmencie. Natomiast po lewej stronie rzeki również w XIX wieku powstały zakłady papiernicze. Dzisiaj ani po jednym, ani po drugim nic nie zostało. W jednym miejscu jest starostwo powiatowe, w drugim natomiast takie firmy papiernicze, które jak gdyby kultywują te tradycje tego zakładu, który tu niegdyś był, i zachowała się wspaniała, piękna wieża ciśnień, którą możemy właśnie podziwiać. A potem warto powędrować w kierunku Gwoździec. To jest taka stara wieś, która właśnie w XIX wieku słynęła z tego, że na tutejszych stawach hodowano pstrągi. I następna ciekawa miejscowość Rogów Opolski, gdzie znajduje się park, a w zamku są ciekawe zbiory biblioteczne należące do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej. Autopromocja. Święta bez granic 2017. Wraz z Fundacją Świętego Mikołaja zapraszam na piątkową licytację. A tym razem będę miał dla Państwa oprawione banknoty z autografem Grzegorza Ciechowskiego oraz winyl z niepublikowaną wersją utworu Biała Flaga zespołu Republika. Specjalny zestaw od złotej ekipy skoczków narciarskich. Fotografie Dalaj Lamy autorstwa Jacka Poręby. Kolacje z Piotrem Adamczykiem. Oraz zestaw napadowy, czyli więzienne pasiaki i książkę To jest napad od Marka Wołkuskiego. Zebrane pieniądze przekażemy na pomoc dzieciom z Aleppo. Do usłyszenia zatem w piątek po godzinie 16:00 Kuba Strzyczkowski.